صرف مظلوم مسافر د تورش پو مسافر صرف مظلوم مسافر د تورش پو مسافر دا استشهد غيغي زيت الفريدو مسافر صرف مظلوم مسافر د تورش پو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورش پو مسافر دا استشهد غيغي زيت الفريدو مسافر ورت لما ماكك دي روندي كيسي دميني دا عشق ما نار دوڑوي بيا پر سرو مسافر دا عشق ما نار دوڑوي پر سرو مسافر دا استشهاد لغيقي زي ترسبيدو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورش بو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورش بو مسافر دا استشهاد لغيقي زي ترسبيدو مسافر بيا دا تاريخ بغلوكي يواز بينا لار جنوي ورانا من كورد تيارو يوم سهر جنوي ورانا من كورد تيارو يوم سهر جنوي دارانا كلي تزيد ترم مسافر دارانا كلي دا استشهد لغيقي زي ترسبيدو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورش بو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورش بو مسافر دا استشهد لغيقي زي ترسبيدو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورش بو مسافر دا استش دا غصبي تلي بهير ويو أرمان فسيزي زمونغ لستو ما موهيلو بورك جهان فسيزي زمونغ لستو ما موهيلو بورك جهان فسيزي نور هم تكشوي دي دير فرد غفلو مسافر نور هم تكشوي دي دير فرد غفلو مسافر دا استشهاد لغيقي صرف مظلوم مسافر دا تورش بو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورش بو مسافر دا استشهد لغيقي زي ترسبيدو مسافر دا چي دا لارو پسر دا كانو سلي جوڑ دي دلتا دا بني دنيا دا ظلمو كلي جوڑ دي دا چي دا لارو پسر دا كانو سلي جوڑ دي دلتا دا بني دنيا دا ظلمو كلي جوڑ دي ندي خوابو ملگرو دبيا راتلو مسافر ندي خوابو ملگرو دبيا راتلو مسافر دا استشهاد لغيقي زي ترسبيدو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورش بو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورش بو مسافر دا استشهد لغيقي زي ترسبيدو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورش بو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورش بو مسافر دا استشهد لغيقي زي ترسبيدو مسافر دوران وطن فللمو وراوي خبل ميني ورتا لما ماكك دي روندي كيسي دميني دا عشق ما نار جوڑوي بيا پر سرو مسافر دا عشق ما نار جوڑوي بيا پر سرو مسافر دا استشهاد مستيقي دي تسبيدو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورشبو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورشبو مسافر دا استشهاد لغيقي دي تسبيدو مسافر بيا دا تاريخ بغلقي يوسبينا لار جنوي ورانوي كور دا تيارو يوم سهر جنوي ورانوي كور دا تيارو يوم سهر جنوي داران كري تزيد تروح مسافر داران كري تزيد تروح مسافر دا استشهاد لغيقي دي تلفريد مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورشبو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورشبو مسافر دا استشهاد لغيقي دي تلفريد مسافر دا غصبي تلي بهير ويو أرمان فسيزي زمونغ لستو ما موهيلو بورك جهان فسيزي زمونغ لستو ما موهيلو بورك جهان فسيزي نور هم تير شوي دي دير فرد غفلو مسافر نور هم تير شوي دي دير فرد غفلو مسافر دا استشهاد لغيقي دي تلفريد مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورشبو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورشبو مسافر دا استشهاد لغيقي دي تلفريد مسافر دا چی دا لارو پسر دا کانو سلی جوڑ دی دلتا دا فنی دنیا دا ظلمو کلی جوڑ دی دا چی دا لارو پسر دا کانو سلی جوڑ دی دلتا دا فنی دنیا دا ظلمو کلی جوڑ دی ندی خوابو ملگرو يا راتلو مسافر ندي خو صرف مظلوم مسافر دا تورشبو مسافر صرف مظلوم مسافر دا تورشبو مسافر دا استشهاد لغيقي دي تلفريد مسافر غورا دا اورلم بوتا لا تا پتن ورغمي اجل تا غاڑا غاڑای سمرا پنن گردومی گورا دا اولم بوتا لکا پتن گردومی اجل تا غاڑا غاڑای سمرا پنن گردومی زاکی رہی دی نکڑی دا سنگرو مسافر دا استشهاد لغيقي دي تلفريد مسافر دا استشهاد لغيقي دي تلفريد مسافر دا استشهاد لغيقي